Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Furkan suresinin 45. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimeye de kevni ayetlerinden birini, dikkatimizden kaçan ayetlerden birini gözlerimizin önüne sergiliyor. Elem tara ila rabbike keyfe medde zıl ve lev şa'e lec'alehu sakinen sümme cealne şemse aleyhi delila. Görmüyor musun? Görmez misin ey insanoğlu? Rabbin gölgeyi nasıl da uzatıyor. Evet, güneş tam tepedeyken, sıfır noktadayken gölgeler yok. Ama batıya kaydıkça gölge uzuyor. Nasıl oluyor bu iş? Neden Rabbimiz gölgeyi meydana getirmiş? Eğer dileseydi hiç şüphesiz onu olduğu gibi bırakırdı. Gölge diye bir şey bırakmaz ya, her tarafı gölge ya her tarafı güneş de yapabilirdi. Sonra gölgeye güneşi yol gösterici de kılmışızdır. Evet. Yol gösterici kılmış. Güneş olmasa gölge olmayacak. Güneş olmasa insanlar hiçbir şekilde gölgeyi bulamayacaklar. İşte güneşle birlikte gölge de ortaya çıkıyor. Ey insanlar, bakın. Allah'ın gücüdür bu. Hiçbir kimse gölgeyi meydana getiremez. Hiçbir kimse güneşi de yaratamaz. Ben yaratıyorum sıcak çöllerde veya ağaçsız yerlerde o gölgenin ne kadar faydalı olduğunu biliyorsunuz. Harmanda, pancarda, fındıkta çalışan insanlar gölgenin ne anlama geldiğini biliyorlar. Öyleyse bu gölgeyi de sizin için ben kıldım. Sizin için rahatlatıcı, sizin için huzur verici bir amil olarak kıldım. Sümme kabaznâhu ileynâ kabzan yesîrâ. Sonra da o gölgeyi yavaş yavaş kendimize çekip kısaltıp durmaktayız. Yaz ve kış değişiyor. Yönü de değişiyor, saati dakikası da değişiyor. Her mevsimde güneş var, yılın her ayında güneş var ama gölgeler değişik. Her ayın gölgesi, her haftanın gölgesi değişik. Tespit etme imkanımız var. Bir evde, bir bahçede her mevsimde gölgenin nasıl olduğunu, her saat başı gölgenin nasıl olduğunu bir kalemle işaret ederek de tespit edebiliriz. İşte Rabbimiz o gerçeği de bildiriyor bize. Günlerin de uzayıp kısaldığını, gölgenin de uzayıp kısaldığını ve kendisine kısaltıp durduğunu da Rabbimiz bize bu şekilde anlatıyor. Yine kevni ayetlerden birini gözlerimizin önüne getiriyor. Her gün yatıp uyuyoruz, gecenin kıymetini bilmiyoruz. Geceyi meydana getiren kim? Gece bizi uyutan ve dinlendiren kim? Gündüzün tüm yorgunluklarını uyku alıveriyor. Nasıl oluyor bu iş? Evet. Dikkatimizi oraya da çekiyor Rabbimiz. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَالَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu da bir dinlenme vasıtası kılan ve gündüzü de yeni bir diriliş ve yayılıp çalışma zamanı yapan odur. Akşam olunca böcekler de yuvalarına giriyor, insanlar da evlerine koşuyor. Herkes istirahat için yatağının içerisine giriyor. Evet. Uykuyla Allah dinlendiriyor. Akşama kadar yorulmuş, şu kadar inşaatta çalışmış, şu kadar fabrikada çalışmış, şu kadar güneşin altında faaliyette bulunmuş. Yorulmuş, yatağa kendisini atmış. İşte gece, işte uyku. Allah bu şekilde uykuyu da, geceyi de insanların dinlenme vasıtası kılmış. Sabah gün ışırken beraber, gün doğarken beraber tüm insanlar, tüm canlılar, tüm hayvanat ve haşerat da çalışıp, çabalayıp rızkını elde etmek için yeryüzüne dağılıyor, uçuşuyor. Evet, bunu da yapan, ayarlayan Allah'tır. Yine Rabbimiz kevni ayetlerden, kainattaki bulunan ayetlerden, bir Kur'ani ayetler, bir de kevni ayetler var. Kur'an'daki her iki nokta arasındaki sözcüklere ayet diyoruz. Ayrıca kainattaki Allah'ın dışında olan her şeye de ayet diyoruz. İşte o kevni ayetlerden birilerinden bahsediyor Rabbimiz. Geceyi ve uykuyu anlattı. Evet, gündüzü anlattı, gölgeyi anlattı. Şimdi Rabbimiz rüzgarlardan bahsedecek. وَهُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا طَهُورًا. Rahmetinin önünden rüzgarları gönderen de odur. Müjdeci olarak gönderiyor rüzgarı. Rüzgar esiyorsa dağdaki yörük, Köydeki köylümüz biliyor. Rüzgar esiyor, yağmur yağacak. Kurutmak üzere ortaya koyduğumuz şeyler varsa kaldıralım. Rabbimiz, insanların yapıp ettikleri boşa gitmesin diye müjdeci olarak, haberci olarak yağmurdan evvel rüzgarı gönderiyor. İnsanlar kuruması için bazı şeyleri sermişlerdir. Onları kaldırsınlar, onlara fırsat tanıyorum, arkasından yağmur geliyor demiş oluyor Rabbimiz. İşte rahmetinin ve yağmurunun önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen odur. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاَنْ تَهُورًا Böylece gökten tertemiz suyu da biz indiriyoruz. Gökten inen su, yağmur suları, evet, değişik laboratuvarlarda analiz yapılıyor, tertemiz. Çünkü Rabbimiz, biz tertemiz su indiriyoruz diyor. İçerisinde su yok. İçerisinde insanların ihtiyacı olan, hayvanların ihtiyacı olan pek çok şey var. Yağan yağmur sularında. Evet. Koyunla uğraşan bir kimseden dinlemiştim yıllar önce. Hocam bu sene yağmur yağmadı. Hayvanların tüylerinin arasına, yünlerinin arasına o kadar böcek doldu ki temizleme imkanımız yok. Niçin? İlaçlı suyun içerisine koysanız olmaz mı? Koyuyoruz havuzun içerisine, ilaçlı suyun içerisine. Hayvanı orada yıkıyoruz ama yine o böcekler hayvanın vücudunda duruyor. Önceden nasıl olurdu dedim. Yağmur yağıyordu. Yağmurun içerisinde ozon vardı diyor. Evet. O ozonlu suyu hayvanlar üzerine yağınca onunla silkeleniyor ve bütün böcekleri vücudundan atıyordu. Burada havuzun içerisine giriyor, silkelenme imkanı yok, atma imkanı yok. Yine vücudunda o hayvanlar kalıyor diyordu. Evet, gökten inen tertemiz su, gökten inen ozonlu su Allah tarafından indiriliyor. İnsanlara da, yeryüzündeki bitkilere de, ağaçlara da ve hayvanlara da faydalı. Evet. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَ كَسِيرًا Ki o gökten indirdiğimiz suyla ölü toprağı yeşertip canlandıralım ve yine onunla hayvan olsun, insan olsun, yaşattığımız nice canlıyı sulayalım. Yeryüzündeki canlılar o sudan içiyor. Akarsulardan içiyor, yeraltı sularından içiyor, yağan yağmurdan biriken sulardan içiyor, gölden içiyor. Bütün bu yağan yağmurlar yeryüzündeki canlılar için Allah'ın gönderdiği bir imdat. Allah'ın gönderdiği bir insanların ve hayvanların ihtiyacını karşılayan, evet, imdat simidi. Ellinci ayet. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَزَّكَّرُوا فَأَبَى اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا Gerçek şu ki biz, bütün bu tabiat olaylarını insanların gözü önünde türlü türlü şekillerde tekrar ettik. Rüzgardan bahsettik, buluttan bahsettik, gölgeden bahsettik, geceden bahsettik, gündüzden bahsettik, uykudan bahsettik. Her şeyden bahsediyoruz. İnsanlara evirip çevirip anlatıyoruz ki bizim büyüklüğümüzü, yaratıcılığımızı anlasınlar da iman etsinler diye. Belki ders alıp akıllarında tutarlar diye. لِيَزَّكَّرُوا İbret alırlar ve öğüt alırlar diye ama... Buna rağmen فَاَبَا اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا Ama insanların çoğu inat edip dayattılar. Nankörlükten vazgeçmediler. Biz inanmayız dediler. Kanunu biz koyarız. Allah'ın koyduğu kanunu sevmeyiz, beğenmeyiz dediler. Kanunu kendi elleriyle yaptılar. Kendi elleriyle de bozdular. Her gün bir kanun yaparlar. Her gün bir kanunu bozarlar. Evet, insanın yaptığı kanun böyledir. Allah'ın yaptığı kanun yıllarca eskimez, pörsümez, yıpranmaz, insanlığın tüm ihtiyacını kıyamete kadar karşılayacak kanunlardır, Allah'ın kanunları. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرًا Eğer dileseydik, her kasabaya, her köye bir uyarıcı peygamber de gönderirdik. Mekke'ye gönderdik, Medine'ye göndermedik, Taif'e göndermedik. Yani bazı insanlar her bölgeye de bir peygamber gelsin istiyorlar. Niçin biz Mekke'deki peygambere tapacağız? Niçin biz Mekke'deki peygamberin yolunda gideceğiz? Onun sözünü dinleyeceğiz. Bir de bize gelmeli değil miydi diyorlar. Evet. İnsanlar kendi bölgelerinde ve şehirlerinde de bir peygamber gelsin istiyorlar. Böyle bir teklifleri var. Niçin teklif ediyorlar bunu? Böyle bir teklif etmeye yetkileri var mı? Niçin yapıyorlar bunu? Yok ama yapıyorlar işte insanlar. Ama 52. ayette Rabbimiz buyuruyor ki فَلَا تُضَعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْتُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Bunun içindir ki sen Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere boyun eğip uyma. Kafirlere uyma. Bize de bir peygamber gelmeli değil miydi diyenlere uyma. Peygamberin yanında bir melek bulunmalı değil miydi diyenlere uyma. Onların sözünü dinleme. Allah bize gözükmeli değil miydi diyenlere karşı itaat etme. Onlara boyun eğme. Uyma onlara. Onlara karşı Kur'an ile olanca kuvvetinle büyük bir çaba göster ve cihada devam et. Evet. فَلَا تُضَعِ الْكَافِرِينَ Kafirin hiçbir türlüsüne uyma. Hangi cinsi olursa olsun, müşrik, münafık ve kafir. Hiçbirine uyma. وَجَاهِدْتُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Sen şeriatı yeryüzüne hakim kılmak için, Allah'ın mesajını yeryüzüne hakim kılmak için gayretini sürdür, çabanı sürdür ve devam ettir. Evet. 53. ayet. Yine kevni ayetlerle Rabbimiz bize bazı şeyleri bildiriyor. İnsanlar iman ederler diye. Evet. 10-15 sene evvel biri iman etmişti bu ayete bakarak. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَحًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı iki büyük su kütlesini birbirine karıştırmadan salıveren, İkisinin arasına karışmalarını önleyen bir engel koyan da Allah'tır. Okyanuslarda var bu. Deniz üzerinde aylarca seyahat eden insanlar, vapurlarla gezen insanlar, kayıklarla, gemilerle gezen insanlar bunu biliyor. Evet, bizim İstanbul Boğazı'nda da var. Orada da tatlı su ve acı su biri bir tarafa biri de bir tarafa akıyor. İkisi birbirine karışmıyor. İnsanlar deniz üzerinde yıllarca kalabilirler, aylarca kalabilirler, günlerce kalabilirler. Tatlı su ihtiyaçlarını nereden karşılayacaklar? Denizci biliyor onu. Suyun damar damar oluşunu biliyor. Beyaz damar veya mavi damar. O beyaz damarı bulunca oraya bir boru salıyor. Tatlı suyu oradan alıp içiyor, kullanıyor. Kullanma suyunu oradan alabiliyor. İşte bir denizin içerisine, bir okyanusun içerisine acı ve tatlı iki büyük suyu koyuyor. Arasında hiçbir engel yok. Cam yok, demir yok, hiçbir parça yok. Ama buna rağmen birbirine karışmadan biri o tarafa, biri o tarafa akıp gidiyor. Bu da insanların istifadesine, denizde ömürlerini tüketen insanların istifadesi için Rabbimizin ayarladığı acı su ve tatlı su akıntıları. Bunu da yapan Allah'tır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا Bir parça sudan, bir damla sudan, gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan, işiten ve gören bir insan yaratan odur. Evet. İşitiyor ve görüyor insan. İnsanın bir cinsel ilişki esnasındaki ifraz edilen meninin 24 milyonda birinden olduğunu biliyoruz. Mikroskopla görülüyor. Çok ufak bir parça. O ufak bir parça kadının ana rahminde oluşuma giriyor, evrelerden ve devrelerden geçiyor ve oradan Allah gören ve duyan bir insan yaratıyor. Sonra insanlar arasında erkek yönünden kan akrabalıkları, kadın yönünden de evlilik ve hısımlıkları meydana getiren odur. Çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir. Evet, insanı gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan yaratan, sonra nesep ve akrabalık bağlarıyla insanları birbirleriyle bir araya getiren de odur. Ama buna rağmen وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُورِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ Buna rağmen insanlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne yarar ne de zarar ulaştırmaya gücü yetmeyen şeylere tapınıp duruyorlar. Evet. İnsanlar taşlardan, ağaçlardan yonttukları, tunçtan, demirden döktükleri putların önüne eğiliyorlar. Onlardan bir şey istiyorlar, tapınıp duruyorlar. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَهِيرًا Zaten kafir olan kimse, Rabbine sırtını dönüp şeytana arka çıkan bir yardımcıdır. Kafir şeytanla birliktedir. Kafir şeytanla beraberdir. Dolayısıyla Rabbine arka çıkması gerekirken şeytana arka çıkıyor, şeytana destek oluveriyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَز۪يرًا Bununla birlikte ey peygamber, biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberlerin görevi bu. cennetle müjdeler, cehennemle korkutur, uyarır. Ama buna rağmen insanlar bu müjdeci ve uyarıcı insanların yolunda gitmezler. Onları yalan sayarlar, getirdikleri mesajı yalanlarlar. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Söyle onlara, ben bu hizmetime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Tüm peygamberler aynısını söylemişler. مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Toplumlarından maaş istememişler. Toplumlarından haftalık, aylık istememişler. Toplumlarından hiçbir gelir getirmelerini, hiçbir vergi takdir etmemişler, hiçbir şey istememişler. Her peygamber uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilmiş ve toplumlarından ücret de istememişler. Ben ancak dileyen kişinin Rabbine doğru yol tutmasını istiyorum diyor peygamberimiz. Her peygamber de aynısını diyor. İlla men şa'e en yettekse ila rabbi sebiyle. Kim Rabbine giden yolu tutmak isterse ben ona yardımcı oluyorum. Onu o yola götürüyorum, onu o yola götürmek için gayret ediyorum. 58. ayet وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Öyleyse hep diri olup hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. Onun sınırsız yüceliğini övgülerle an ki kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Tevekkül mü edeceksin? Güvenip dayanacak mısın? Hiç ölmeyen, devamlı diri olan Allah'a tevekkül et. Ona güven, ona diyen. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ Onu eksiksiz övgüleriyle daima tesbih et. Onun yüceler yücesi olduğunu bil. Her daim gece, gündüz, sabah, akşam, beş vakit namazında, namazlardan sonra başına gelen sıkıntılı anlarda ve iyi anlarında devamlı onu an. وَكَفَى بِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Zaten Rabbin her şeyden haberdardır. Rabbin yaptığın, ettiğin her şeyden haberi vardır. Öyleyse gel, Rabbin yolunda, Rabbin her şeyi biliyor. Onun yolunda hayatını devam ettir. Tevbe ve istiğfarını da artırarak günahların bağışlanmasını iste o Rabbinden. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi altı zamanda, altı birimde yaratan, kudret ve hükümranlık tahtına kurulan O'dur. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Evet, o Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış. Her yeri kuşatmış. Canlıların hepsini, cansızların hepsini kuşatmış O'nun rahmeti. Öyleyse ne dileyeceksen O'ndan dile. فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا O'nun her şeyden haberi olduğunu bil. O'nun hakkında çok iyi bilgi sahibi olan birine sor ve öğren. Doğruyu öğren ve doğruya hemen var, doğruya varmak suretiyle Allah'ın dinini, Allah'ın anayasasını, şeriatını, sistemini, mesajını benimse. Furkan suresi 60. ayet. Bu ayeti kerime içerisinde secde ayeti geçiyor. Dinleyicilerimiz bu ayeti işitir işitmez hemen secdeye varsınlar. Sonra yaparım, ileride yaparım, zaman içinde yaparım filan denirse belki unutulabilir, anında... Kardeşlerimiz arabanın üzerindeyse direksiyona yapsınlar. Atın üzerindeyse, merkebin üzerindeyse semerine yapsınlar sahabenin yaptığı gibi. Evlerindeyse veya iş başındaysa masasına yapsın veya durumu müsait ise kıbleye dönerek secde vaziyeti alsın. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَانُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Evet, bu ayetin içerisinde secde ayeti geçti. Hepimiz secdeye varmış olalım. Furkan suresi 60 Hal böyleyken onlara Rahman'ın önünde secdeye varın denildiğinde Rahman da kimmiş? Bizi emrettiğin şeye secde mi ederiz derler. Secde emri onların imandan ürküp uzaklaşmalarını artırdı. Secde et deyince ürküyor insanlar. Allah'a secde et, Allah'ın önünde eğil deyince ürküyor insanlar. Evet, nefretleri artıyor. Secde et putlara dersen hoşlarına gidiyor. Putların yanında eğil dersen hoşuna gidiyor, Allah'ın önünde eğil dersen nefreti artıyor insanların. 61. ayet Tebârekellezî ceale fissemâi burûcen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameran munîrâ Evet. Rabbimiz yine kevni ayetlere geçti. Bize kendisi dışındaki kainattaki her an görmekte olduğumuz, alışa geldiğimiz fakat unuttuğumuz ayetlerden bahsediyor. Göğe büyük takım yıldızları serpiştiren, orada parlak bir ışık ve ısı kaynağı olan güneşi ve aydınlatıcı ayı yerleştiren Allah ne yücedir ve ne cömerttir. Evet, gökteki yıldızlar, gökteki ay ve güneş insanlığın emrine amade kılmış. Güneşin ne faydası var? Isı ve ışık kaynağımız. Aydınlatırsa gezebiliyoruz, değilse karanlıkta kalıyoruz. Ayın ne faydası var? Günlerimizi ve aylarımızı tespit edebiliyoruz. Onun da faydası var. Ya yıldızların ne faydası var? Yönümüzü tespit ve tayin ediyoruz. Uçsuz bucaksız çöllerde ve okyanuslarda giden insanlar, pusulanın icadı daha yeni. Binlerce sene öncesini düşünelim. İnsanlar gökteki kutup yıldızına bakarak okyanusların ortasında ve çöllerin ortasında yönlerini tespit ediyorlar. Yani tüm bu yıldızlar, ay ve güneş, insanların emrine amade kılınmıştır. İşte Rabbimiz hatırlatıyor. Ben yarattım, sizin emrinize verdim. Dikkat edin, onlardan istifade etmesini de bilin. Aydınlatıcı ay. Ay ışığında yapılmış, ecdadımız tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerimler, değişik tefsir ve hadis kitapları. Evet, bugün teşhir ediliyor müzelerde. Ninelerimiz tarafından yapılmış ay ışığında oyalar, çember oyaları. Bugün teşhir ediliyor müzelerde. Biz ay ışığında hiçbir iş göremeyiz. Çünkü alıştık. Yerleşik hayata alıştık. Floransımız yanacak, ampullerimiz yanacak, cıvalı ampullerimiz yanacak. Her taraf aydınlık olacak. Dolayısıyla ayla bizim işimiz yok. Ayın hangi günde olduğunu dahi bilmiyoruz. Bugün insanlara soruyoruz. Bugün ayın kaçı? Hepimiz birlikte aya bakıyoruz. Kaçı diyoruz? Bilmem diyor. Bu ayın 22'si diyor. Bu ayın 22'sini sormadım. Gökteki ayın kaçı diye soruyorum. Bilmiyor insanlar. Niye? Uzaklaşmışlar. Takvimi biliyor, saatteki takvimi biliyor veya evdeki günü ayı bildiren şeyleri biliyor. Onun dışında ayın kaçıncı günde olduğunu insanlar bilmiyor. Rabbimiz bu aya bakarak oruç tutmamızı, kurban kesmemizi emrediyor. Bu aya göre hayatımızı tanzim etmemizi emrediyor. Zaman birimimiz bu aydır, ona göre ayarlayın diyor. Evet. 62. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَزَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا. O öyle bir Allah'tır ki, anıp ibret almak isteyen, yahut şükredip ibadet etmeyi dileyen kimseler için, geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gönderendir. Evet, Allah'ın büyüklüğünü anın. Gündüz olsaydı devamlı, hiç gece olmasaydı, insanlar çalışacağız, para kazanacağız diye çatlayıp ölürlerdi herhalde. Akşam olunca farkına varıyor insanlar, akşam olmuş bırakalım işi diyorlar. Evet, Rabbimiz bu şekilde ayarlamış. İnsanlar bir düşünseydi, ibret alsalardı, Allah'ın yarattığı gece ve gündüzün niçin böyle olduğunu bilselerdi, iş daha da rahat olacaktı. Ama insanlar bunu bilmiyor. Allah'ın bu kevni ayetlerine bakıp, geceye ve gündüze bakıp, ibret alıp, ona göre Allah'a kulluk etmeyi ortaya koymuyorlar. Birbiri ardına gönderilen bu gece ve gündüz de bizim emrimizedir. Biz bununla istirahatimizi yapıp rızkımızı da elde ediyoruz demiyorlar insanlar. Evet, 63. ayet. لَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Evet, müminlerden bahsediyor. Allah'ın hoş kullarından bahsediyor. Salih insanlardan bahsediyor bu ayette. Rahman'ın has kulları, Allah'ın emrine göre yaşayan, peygamberin yolunda giden o kullar var ya, onlar yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Kibirli ve gururlu yürümezler. Ve ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa sadece selam derler geçerler. Beyinsizler, Allah ve peygamber tanımayanlar, onlara yolda laf atarlarsa, şuna da bak, şu Müslümanmış, ne olacak şunun hali, giyimine kuşamına bak, şu Ağustos'un ateşinde her tarafını bürümüş, böyle kadın mı olur? Bu sıcakta kendini azap ediyor, işkence ediyor diye Müslüman hanımlara laf atan bugün kafirler var. Evet. Böyle cahillerle karşılaştığınız zaman ve kalu selama, selam deyin geçin, fazla onlarla lafı uzatmayın. Onların küfür ve inatlarını artırmayın. Yine o müminler ki وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. Evet. O müminler geceleyin kalkarlar, Allah'a kulluk için namaz kılarlar. Allah'ı hatırlarlar, Kur'an okurlar. Secde ve kıyamla vakitlerini geçirirler. Gece ibadetlerine devam ederler onlar. Yine devam ediyor müminlerin özellikleri sayılmaya 65. ayette. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Ve onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir derler. Kur'an'da cehennem azabını tanıyan, Kur'an'daki cehennemin tarif edildiği şekilde bilen insan, ben cehennemden korkmam diyemez. Yanarsam yanayım diyemez. Çünkü Allah diyor ki ne ölü ne diridir orada insan. La yemutu fiha ve la yahya. Evet. Ne ölüdür ne de diri. Bir başka ayette de kullama nadicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha yezuqul azab. Evet. Biz azabı onlara tattırabilmek için derileri yandıkça deriler halkederiz. Vücutların organları yandıkça yeni organlar yaratırız da azabı onlara tattırırız diyor Rabbim. Elin yandı, derin yandı, gözün kulağın yandı, ayağın yandı. Tekrar ayak yaratıyor, el yaratıyor, deri yaratıyor. O tekrar yanıyor, tekrar yaratıyor, tekrar yanıyor, tekrar yaratıyor. Maksat, niyazukul azab, azabı tattırmaktır diyor Rabbimiz. Öyleyse Müslüman, kitabını okuyan Müslüman, Kur'an'dan cehennem azabının ne olduğunu bilen Müslüman, وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Onlar derler ki, Kur'an'dan cehennemi tanıyanlar derler ki, رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Ya Rabbi, bizi cehennem azabından koru. Bizi cehennem azabından uzaklaştır ya Rabbi. اِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا Çünkü onun azabı gerçekten pek korkunçtur ve süreklidir derler. Devam ediyor müminlerin cehennemle alakalı sözleri. اِنَّهَا سَاَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا Gerçekten de o cehennem ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır. Evet. O cehennem ne kötü yerdir, durulacak yerdir. Ve o cehennem ne kötü bir duraktır. Yine o müminlerin, o Müslümanların özellikleri anlatılmaya devam ediliyor. 67. ayeti kerimede. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا O müminler ki, o yollarını Allah ve kitabıyla bulanlar ki, o hayatlarında yol gösterici olarak Kur'an'ı tanıyıp, peygamberi de kendilerine örnek ve lider edinenler ki, harcadıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Evet, para elime geçmiş, istediğim gibi harcayabilirim, bu benim paramdır diyemez Müslüman. İsraf edemez Müslüman. İsraflı harcamada bulunamaz. Mutlaka bir devlet yetkilisi ona dur diyecektir. Harcayamazsın, yapamazsın bunu. Ne de cimrilik yaparlar. O kadar milyarları, trilyonları biriktiriyor adam ama domates filan yerde ucuzmuş diyor, oraya bir saatlik yola yürüyerek gidiyor. Cimrilik yapıyor. Allah bana trilyonlar vermiş, alayım da şu nimetten istifade edeyim, yiyeyim diyemiyor. Bugün yemeyeyim, yarın belki ucuzlar diyor. O domatesim, o salatalığım veya o soğanın ucuzlayacağını bekliyor ve yemiyor. Bu da cimrilik yapıyor. Allah'ın kendisine verdiği zenginlikte ve imkanda cimrilik yapıyor. Müminler, Müslümanlar böyle kimseler değildir. İnfak ettiğinde, harcama yaptığında ne israf ederler ne de cimrilik ve pintilik yaparlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ikisinin arasında bir yol tutarlar. Yine devam ediyor müminlerin, Müslümanların özellikleri sayılmaya. 68. ayet. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَسَامًا O müminler ki, o ayarını Allah'tan ve peygamberden alan müminler ki, Allah'la beraber asla bir takım düzmece ilahlara yalvarıp yakarmazlar. Hem yaratıcı olarak Allah'ı tanıyıp Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi, hem de Kabe'nin içinde ve dışındaki pek çok putlara tapmazlar. Pek çok insan zanneder ki Ebu Cehil ve Ebu Leheb Allah tanımıyor. Hayır, tanıyorlar. Yaratıcı olarak Allah diyorlar. Rızık verici Allah diyorlar. Kabe'nin Rabbi Allah diyorlar. İşte bu yüzden biz Kabe'nin örtüsünü değiştiriyoruz diyorlar. Bu yüzden biz haç ve umre için gelenlere zemzem dağıtıyoruz, yemek ikram ediyoruz diyor. Biz Allah'ı tanırız. Peki ya putlar neci? Kabe'nin içinde ve dışındaki bu 360 tane put nedir deyince onlara da tapıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyorlar. Evet, Rabbimiz müşrikleri hiç Allah peygamber tanımayan olarak tarif etmiyor. Ebu Cehil ve Ebu Leheb de Allah'ı tanıyor. Bu yüzden Kabe'nin örtüsünü değiştiriyor. Gelen hacılara yemek ve zemzem ikram ediyorlardı. Bu görevleri de sürdürüyorlardı. İşte o mümin ki hem Allah'ı tanıyıp hem de Allah'ın yanı sıra heva ve hevesini veya bazı şeyleri ilahlaştırmıyor. Yalvarıp yakarmıyor. Ve hukuki bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana da kıymazlar. Adam öldürmez. Müslüman adam öldüremez. Müslüman silah çekemez, kılıç çekemez. Müslüman Müslümanı öldüremez. Ama cellattır, devlet tarafından öldürülmesi, kısas uygulanması gereken biridir. Ona da devletin emriyle bunu öldür denildiyse o kılıçla kafasını uçurur. Değilse Müslüman kendiliğinden bir Müslümanı öldüremez, ona silah çekemez, ona kılıç çekemez. Ve Müslümanın bir özelliği de zina etmezler. وَلَا يَزْنُونَ İnsanlar zina ediyor. Müslüman iman üzere zina etmez buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kişi zina ederken, kişi hırsızlık yaparken iman üzere hırsızlık edip zina etmez. O esnada iman üzerine çıkar, kafasının üzerine çıkar. İmansız olarak zina eder ve hırsızlık eder. O günahı işlerken iman kendisinde olmaz. Dolayısıyla Rabbimiz Müslümanın zina etmeyeceğini de bize bildirmiş oluyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَى اِسَامًا Çünkü bilirler ki o Müslümanlar, o müminler, bunlardan herhangi birini işleyen kimse bir kötülük ve günaha bulaşmış olmakla kalmayacaktır. Adam bir adamı öldürdüyse, Allah'ın yanı sıra başka ilahlara, putlara, tanrılara, tanrıçalara taptıysa, zina ettiyse sadece günah işlemiş Müslüman olmaz. Beş vakit namazı kılmıyor adam. Niçin kılmıyorsun? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım diyor. Bana kafir mi demek istiyorsun? Hayır, öyle bir şey demedik ama Müslüman namaz kılar, namaz kılmayan Müslüman olmaz dedik. Düşün, Müslüman namaz kılacak, namaz kılmayan Müslüman modeli İslam'da yok, Kur'an'da yok, hadiste yok, İslam tarihinde yok. Bir adam hem Müslümanım diyecek hem de beş vakit namaz kılmayacak. Böyle bir model ne kitapta, ne sünnette, ne icmada, ne kıyasta yok. Adam namaz kılmıyorsa, adam faize bulaşmışsa, devamlı alıp veriyorsa, adam zina etmeye devam ediyorsa, adam öldürmeye devam ediyorsa, ben günahkar biriyim diyemez. Çünkü Rabbimiz bu ayeti öyle buyuruyor. Furkan suresi 68. Kişi bunları yaptığı zaman sadece günaha bulaştım demekle kalmayacak. Yani olacak. Yudâaf lehul azâbu yevmel kıyâme ve yahlut fîhî muhâne. Fakat kıyamet gününde azabı kat kat olacak ve aşağılık bir durumda temelli olarak cehennemde kalacaktır. Hem namaz kılmayacak hem Müslümanım diyecek, cennete girecek. O zaman kılanların durumu ne olacak? Beş vakit namaz kılan enayi mi oluyor? O namaz kılmıyor, cennete giriyor, Müslümanım demekle. Dedesi Osmanlı'nın son müftülerinden olduğu için namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, her türlü zinayı, kötülüğü yapıyor. Dedesinin yüzünden o cennete girecek. Ben beş vakit namazı, nafileleri kılacağım, ben giremeyeceğim. Niye? Onun kalbi temiz. Böyle bir durum İslam'da, Kur'an'da, hadiste yok. Dolayısıyla kişi zina ederse, kişi adam öldürürse, kişi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayarsa, başını açarsa veya faize bulaşırsa veya zina ederse, yani bu günahlardan sayılan günahlardan birini işlerse, sadece günahkar olduğunu zannetmesin, kıyamet gününde azabı kat kat olacak ve aşağılık bir durumda temelli olarak cehennemde kalacaktır buyuruyor Rabbimiz. Evet, bu ayeti kerimeler Müslümanların kafasında yer etsin. Kitabımızdaki bu ayetlerin yanı sıra hadislerde namaz kılmayanın durumu da açıklanır. Namaz kılmayan kimse nedir? Beş vakit namazı kılmayan kimsenin durumu nedir? Hadislerimizde o da açıklanıyor. Açık ve net bir biçimde açıklanıyor. Anlaşılması zor falan değil. Müslümanlar okusunlar. Müslümanız deyip de abdest alıp namaz kılmayanlar okusunlar. Bu ayetleri ve ilgili hadisleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Müslümanım demesine rağmen bu suçları işleyenlerin sadece günahkar olmadıklarını, katlarının, cezalarının kat kat artırılacağını ve cehenneme ebedi olarak gireceklerini de bize beyan etmiş oluyor. Ama tevbe kapısı devamlı açık. İslam'da tevbe kapısı kapanmaz. Hristiyanlıkta kapatmışlar. Papazlar kapatmışlar. O kapının arkasında oturmuşlar. Tevbe etmek isteyenin elinden parasını alıyorlar. Tamam sana cenneti verdik diyorlar. Cennetin filan yerindesin. Hadi güle güle. İslam'da tevbe kapısı devamlı açıktır. Hangi günahı işlersen işle, şirke bulaşmadığın sürece tevbe kapısı açıktır. Şirke de bulaşsan yine tevbe kapısı açıktır. Dönersen, dolaşırsan, Allah'a varırsan Allah tevbeni kabul eder. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha. Kim tevbe ederse, pişmanlık duyup da yaptığı zinadan, yaptığı faiz yemesinden, yaptığı adam öldürmesinden, yaptığı her türlü kötülükten vazgeçerse, doğru yola dönerse, inanıp dürüst ve yararlı davranışlar da ortaya koyarsa, evet, bu kimseler bunun dışındadır. Yani ebedi cehennemde kalmazlar. Allah'a döndükleri için, tevbe ettikleri için, yöneldikleri için Allah onları bağışlar. Bundan dolayı Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok acıyan ve çok bağışlayandır. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Zaten kim tevbe eder, sonra da dürüst ve yararlı işler yaparak dönerse, şüphe yok ki gereği üzere Allah'a yönelen işte odur. Döndüm demekle kişi bir daha o günaha bulaşmayacak. Bir daha o günahı işlemeyecek. O zaman dönmüş oluyor, o zaman tevbe etmiş oluyor. Evet. 72. ayet. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهِ مَرُّوا كِرَامًا. Onlar ki tevhid inancı dışındaki yalan ve asılsız olan şeylere şahitlikte bulunmazlar. Boş ve anlamsız şeylerle uğraşan kimselere rastladıkları zaman yanlarından şeref ve vakarla geçip giderler. Evet, müminin özelliklerinden biri de bu. Yalancı şahitliği yapmazlar. Yalan dolan işlere bakmak suretiyle hayatlarını sürdürüp gitmezler. Günde 8 saat televizyona baktığını söylüyor adam. Günde 4-4,5 saat bulmaca çözdüğünü söylüyor insan. Evet, namaz kıldığımı? Hayır. Namaz da kılamadım diyor. İnternette sayfa karıştırırken 3 vakit namazı geçirdim diyen insanlara rastladım ben. Nedir bunlar? وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ayetine ters hareket edenler. Onlar tevhid inancı dışındaki yalan ve asılsız olan şeylerde şahitlik yapmazlar. Bulmaca çözdüğümde ne olacak, cennete mi gireceksin? Senin namazın o bulmaca vasıtasıyla kaçıyorsa bulmaca mı seni cennete götürecek? Saatlerce televizyona bakmak, internette sayfa karıştırmak seni cennete mi götürecek? Namazını terk ettirinceye kadar onlarla niçin uğraşıyorsun? Onlar boş şeylerdir. Onlar yalan şeylere tanıklık yapmak demektir. Dolayısıyla sen onları yapma. Müslümansan uzak dur onlardan. وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهُ مَرُّوا كِرَامًا. Böyle boş şeylerle, asılsız şeylerle uğraşan kimselere rastladığı zaman da Müslüman onların yanından şeref ve vakarla geçip gider. İlgilenmez bile. Onlarla hiçbir şekilde ilgilenmez. O Müslümanın ilgi alanına onlar girmezler. وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Onlar ki kendilerine Rablerinin mesajları hatırlatıldığı zaman körlerin ve sağırların yaptığı gibi düşünüp anlamadan körü körüne yerlere kapanıp kalmazlar. Evet. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatılınca doğruyu, gerçeği bilirler ve secdeye öyle kapanırlar. Değilse körlerin yaptığı gibi veya sağırların yaptığı gibi düşünüp anlamadan körü körüne secdeye de varmazlar. 74. ayet. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Ve onlar ki ey Rabbimiz bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet ve bizi yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlara örnek ve öncü yap diye de dua ederler. Evet, hayırlı evlat olması için dua ederler. Hayırlı evladımız olsun diye örnek ve öncü yap diye dua ederler. Müslümanın durumu Müslümanın yapacağı dua modeli de budur. 75. ayet: Ulaike yuczevnel gurfete bima saberu ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. İşte bunlar her türlü güçlüklere göğüs germelerinden dolayı cennette üstün dereceler ve yüksek saraylarla mükafatlandırılıp orada hürmet ve saygıyla karşılanacak kimselerdir. Bunlar dünyada Allah'ın emrine, peygamberin emrine göre yaşadılar. Cennette de o köşklere, o konaklara sahip olacaklar. Dünyada faize bulaşmadılar. Dünyada zinaya bulaşmadılar. Dünyada büyük günahların hiçbirine bulaşmadılar. Sabrettiler, dirençli davrandılar ve bugün de Allah katında o cenneti elde ettiler ve Allah katında onlara selam selam deniliyor o cennette. 76. ayet: Halidine fiha hasunet müstakarran ve mukama. Onlar orada temelli kalacaklardır. Cennette onlar temelli yaşayıp diyeceklerdir. Bu cennet ne güzel bir yerleşme yeri ve ne üstün bir makamdır. Evet. Furkan suremizin son ayeti 77. ayet: Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. İnananlara de ki, dua, yalvarma ve ibadetleriniz olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Ve inkarcılara da de ki, gerçek şu ki siz Allah'ın mesajını yalan saydınız. Artık bu yüzden azap sizi saracak ve yakanızı bırakmayacaktır. Müslümanlar dua etsin diyor. Her an dua et, her an her şeyi iste. Allah'tan af ve afiyet iste hem dünyada hem ahirette. Duanız olmasaydı Rabbin sizi netsin diyor. Evet, Müslüman her an dua eder. Namazından sonra dua eder, önce dua eder, gece dua eder, gündüz dua eder, yatarken dua eder, kalkarken dua eder, evine girerken dua eder, çıkarken dua eder. Karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde Müslüman aracına binerken, binitine binerken dua eder. Duanız olmasaydı Rabbin sizi neylesin diyor. Müslüman dua edecek, kafirler ise fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Siz Allah'ın mesajını yalan saydınız. Yalanladınız peygamberi ve Kur'an'ı, bu yüzden azap sizi saracak, yakalayacak ve yakanızı da bırakmayacaktır. Evet. Böylece bugünkü dersimizde de Furkan suremizin 45. ayetiyle 77. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde şu Ara suresinden kitabımızı öğrenmeye ve anlamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.